The ground disappeared from beneath, and all that was solid is air. I have tumbled end over end into my nature, and darkness appears from below, carrying voices of query, voices of theory, dark voices near me, all around, and reason is drowned by the sound of clamor. The pound of the hammer is confusion, illusion. Plunged into shadows and mist, I catch my breath, frightened, but I will not face death, still unenlightened. To przyznam, jeden z pierwszych remiksów, który wpadł mi w ręce, a było to w 1995 roku, kiedy Salva Mea pojawiła się na radiowej, kompaktowej epce. Na swoją drogą, jak tam najnowsza płyta Faithless? Czy zdobyła wasze uznanie, czy niekoniecznie? Potrójne pasmo przenoszenia. A w nim przenosimy się w przestrzeń francuskiej elektroniki, a to za sprawą paryskiego duetu producencko-dijejskiego Get a Room, bo trochę podnoszę głos, bo pisze się to z wykrzyknikiem. We'll be right back.

é um ardor furioso. Caminha pelas estações e pelos anos com um grandioso grito de guerra que ataca o torso com uma fúria paroxística que limpa as teias de aranha do céu. Abranda nas suas órbitas de rotação com tremores vulcânicos. Ekwador. To tytuł nagrania Paryżan spod znaku Get a Room, duetu, który tworzy również z innymi artystami. Tak jak tutaj, kiedy pojawili się Chloe i Carr, tworząc The Other Day. Utwór, co pewnie usłyszą Państwo, z co najmniej kilkoma fajnymi smakami. Yeah.